dedim suna boynum ağladı. Bir of çekti ciğerimi dağladı. Gidem dedim suna boynum ağladı. Bir of çekti ciğerimi dağladı. Vefasız yar beni buradan eyledin. Vefasız yar beni buradan eyledin. Şu gurbet evine gelip giderken vefasız yar beni buradan eyledin. Vefasız yar beni buradan eyledi. Erken ufak kollarla adam sana iki sallan bir geriye ver baksana. Erken ufak kollarla adam sana iki sallan bir geriye ver baksana. Beklersin şu çirkinin yolunu başın alda zimeler gelsen eğer. Başın alda arguana gelsen eğer. beklersin şu zalimin yavrunun başına dağlar bu vana gelsene. Başına dağlar bizim ele gelsene.